Ayo kare bong kaya. Sor sor sor. Yeay. Bahela Bu Haji deui. doi anu bakeun ka payun disuai-suai. Aya mama Edi baheula mamah Edi deui karejeung manehna. Oh, okay. Geus.